نازه نازه های یار ما نازه نازه نازه دلدار ما نازه نازه نازه های یار ما نازه نازه نازه دلدار ما نازه یار ناز یارم دختر ایرونی از فکر چشات مردم دختر ایرونی ای کاش بمونی بیشم دختر ایرونی از بند چشات سختم دختر ایرونی ای کاش بمونی بیشم دختر ایرونی از بند چشات سختم دختر ایرونی یارم دختر ایرونی یارم دختر ایرونی یارم دختر ایرونی یارم دختر ایرونی ناز ناز با یار ما ناز ناز ناز دلدار ما ناز ناز ناز با یار ما ناز ناز ناز دلدار ما ناز قدو بالات کنم گل فرش زیر پات کنم گلونه قدو بالات کنم نازه نازه با یار ما نازه نازه نازه دلدار ما نازه نازه نازه با یار ما نازه نازه نازه دلدار